Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej. Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny. Powstań, Panie, Boże, podnieś rękę swoją. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze. Pan niech będzie z wami. Módlmy się. Panie Boże, Ty znasz nasze grzechy i ułomności. Dlatego wyznajemy je Tobie. Ufamy w Twoje miłosierdzie. I prosimy Cię, zachowaj nas od złego, odnów nas. Daj nam znów swój pokój, wspieraj nas, abyśmy mogli naśladować Syna Twego i żyć z Tobą w pokoju. Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowo Starego Testamentu na dzisiejszą niedzielę pasyjną odczytuję z Księgi Izajasza z rozdziału 5 od wiersza 1 po 7. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubiono jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Panie, słowo Twoje jest światłością ścieżce mojej i pochodnią nogom moim. Słowo Ewangelii odczytuję z Księgi Ewangelisty Marka z rozdziału 12 od wiersza 1 po 12. I począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonów winnicy. Lecz oni pojmali go, obili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego, posłał go do nich na końcu, mówiąc, uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie, to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co uczyni pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego pisma, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. I opuściwszy go, odeszli.

łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże, które jest wyznaczone do rozważania na niedzielę pasyjną Reminiscere, odczytuję z listu Pawła do Rzymian z 5 rozdziału od wiersza 1 po 5. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tyle słów Pisma Świętego. A Ciebie, Boże, prosimy, pobłogosław nas i poświęć w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Drodzy zebrani bracia i siostry w Chrystusie, są trzy pytania, trzy ważne pytania, wobec których, myślę, staje chociaż raz w życiu każdy człowiek. Niezależnie od tego, w jakiej kulturze dorasta, niezależnie od wyznania, religii, pochodzenia, pytania, o które człowiek się potyka, czy też którego zawsze w jakiś sposób dotykają. Pytanie pierwsze, jaki jest sens życia, czyli po co jesteśmy tutaj? Pytanie drugie, co się dzieje po śmierci, czyli co jest za tą granicą, której nie umiemy przeniknąć? I pytanie trzecie, jaki jest sens cierpienia? Czyli dlaczego nie jest tak, jakbyśmy chcieli? Te trzy pytania, drodzy, można powiedzieć, są dla wszystkich wspólne, uniwersalne. Ludzie próbują na nie różny sposób odpowiedzieć, czasami na swój własny. I myślę, że również apostoł Paweł chce jakby do nich nawiązać, chociaż nie wprost, ale również jakby te pytania można tutaj podjąć. Chociaż widzimy, apostoł zaczyna od czegoś zupełnie innego i mówi o usprawiedliwieniu. Usprawiedliwieni z wiary. To jest trochę inny temat. Powiedzielibyśmy, może ludzie mniej pytają o usprawiedliwienie. Może to ludzi dzisiaj mniej interesuje. Co to znaczy być usprawiedliwionym? Jak to wygląda? Jak to się dokonuje? To może nie jest już taki istotny temat. My, drodzy, jako ewangelicy jesteśmy oczywiście wyczuleni na ten temat, bo wiemy, że to był taki temat reformacyjny. Lutrowi chodziło o usprawiedliwienie, Luter dociekał tego. I to jest pewne takie hasło sztandarowe, usprawiedliwienie z wiary. To jest, powiedzielibyśmy, nasze, takie typowo luterańskie. Ale moglibyśmy zapytać, co to znaczy być usprawiedliwionym. Wydaje się, że kiedy apostoł Paweł pisze te słowa, to chodzi mu dokładnie o usprawiedliwienie, ale o skutki tego, właśnie o to, co to znaczy. Paweł chce nam powiedzieć nie tylko, co to znaczy, czy też co to jest usprawiedliwienie, ale co to zmienia w naszym życiu. Według apostoła Pawła człowiek usprawiedliwiony to człowiek inny. Coś się w nim zmienia. Apostoł rozumie usprawiedliwienie jako jakieś wydarzenie, które wpływa na człowieka. Popatrzmy zatem, co to jest. Apostoł mówi, usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem. Pierwszy skutek usprawiedliwienia. Człowiek zyskuje pokój. Może nie taki, jaki byśmy chcieli na pierwszym miejscu. Wiemy, że ludzie dziś pytają wiele na temat pokoju, interesuje ich pokój międzynarodowy, ale też niekiedy może ten najbliższy pokój, pokój w rodzinie, w otoczeniu, wśród ludzi, a tymczasem Pawłowi chodzi o pokój przed Bogiem, mieć pokój z Wszechmogącym. To jest temat, drodzy, który znów, jakbyśmy wrócili do naszego reformatora, zauważymy, że był dla niego ważny. Kiedy Luter jeszcze był w celi klasztornej, to, jak wiemy, bardzo obawiał się Boga. I całe jego dociekanie to była jakby chęć ostania się przed Bogiem. Luter czuł niepokój, czuł jakby presję. Czuł, że Bóg wywiera na niego tę presję, nacisk. Luter czuł się odpowiedzialny i chciał zyskać pokój. Luter go znalazł. Znalazł go właśnie w Chrystusie, w Ewangelii, w tym odkryciu, że wiara daje człowiekowi pokój przed Bogiem. Może, drodzy, nie przeżywamy tego tak intensywnie jak Luter, ale kwestia pokoju przed Bogiem to jest, myślę, też coś, co powraca niekiedy w nas. My czujemy się chrześcijanami, czujemy się członkami Kościoła, wiemy, że w jakiś sposób jesteśmy związani z Kościołem, uczestniczymy w nabożeństwach i tyle możemy o sobie powiedzieć. Ale drodzy, może być taki moment, kiedy patrzymy w siebie i mamy jakby takie wrażenie, że do końca nie czujemy się przed Bogiem spokojnie. Może być tak, że coś w nas jakby się odzywa, jakiś niepokój. Czujemy, że coś zaniedbaliśmy. Czujemy, że przed Bogiem jakaś sprawa jest jakby niezałatwiona, odłożona. Czujemy, że coś jest przez nas zawinione. Właśnie ten niepokój. Niepokój przed Bogiem. Niepokój, który sprawia, że człowiek czuje się nieswojo. Oczywiście to jest tak, że kiedy na co dzień zajmujemy się swoimi sprawami, ten niepokój gdzieś może umyka, staje się słabszy, bo pochłaniają nas te sprawy codzienne, na przykład praca, obowiązki, nauka, cokolwiek. Ale są też przecież takie momenty, kiedy jesteśmy naprawdę blisko Boga, na przykład teraz w kościele, w nabożeństwie. I może czasami jest tak, że czujemy się trochę nieswojo, ten niepokój powraca. I to wrażenie, tak do końca nie jesteśmy spokojni. Kiedy człowiek czuje się niespokojny przed Bogiem, może próbować to rozwiązać na swój sposób. Kiedy człowiek czuje presję, wtedy czasami zaczyna się bronić i zaczyna robić coś ciekawego, zaczyna się usprawiedliwiać sam siebie. To jest ciekawe. Człowiek lubi usprawiedliwiać się przed Bogiem, również ze swoich zaniedbań. Na przykład na zasadzie: Panie Boże, zaniedbałem modlitwę, nabożeństwo, no ale mam pewne powody i tutaj te powody następują. Czyli człowiek chce jakby się bronić, chce być usprawiedliwiony. Ale drodzy, apostołowi Pawłowi chodzi jakby o te usprawiedliwienie z drugiej strony, nie od człowieka, ale od Boga. Apostoł widział to tak: człowiek nie musi się bronić przed Bogiem, nie potrzebuje się usprawiedliwiać, szukać wymówek, argumentów, ale człowiek może w Chrystusie to usprawiedliwienie dostać, zyskać i poczuć, że Bóg jest po jego stronie. Dla apostoła usprawiedliwienie to jest właśnie spotkanie z Bogiem w Chrystusie. Kiedy człowiek jakby rezygnuje z wszelkiej obrony, z usprawiedliwiania, z tego dystansu, człowiek czuje się usprawiedliwiony i zyskuje pokój, bardzo cenny pokój. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Drodzy, myślę, że mieć pokój przed Bogiem to są jakby trzy punkty widzenia. Po pierwsze, zmienia się widzenie naszego Boga. Kiedy patrzymy na Boga, jesteśmy przekonani, że Bóg jest miłością i Bóg jest pełen łaski. Po drugie, zmienia się nasze myślenie o tym, jak też Bóg na nas patrzy. Nad tym możemy się zastanawiać często. Ale człowiek usprawiedliwiony wie, że Bóg patrzy na człowieka zawsze przez pryzmat Chrystusa i w Chrystusie. I trzecia sprawa to, jak patrzymy na siebie, to jak patrzymy na swoje życie. Drodzy, mieć pokój z Bogiem to w zasadzie żyć pokojem. A jeszcze mówiąc inaczej, żyć w pokoju Bożym. Zastanówmy się, jak żyje człowiek, który ma pokój Boży. Przede wszystkim to jest człowiek, który wie, że zbawienie to nie jest coś odległego albo coś niepewnego, ale zbawienie jest nam dane w Chrystusie. Jest to coś, co Bóg gwarantuje sobą, swoim słowem, swoją miłością. I człowiek to czuje. Człowiek czuje się przygarnięty przez Boga, obdarzony pokojem. Dalej, człowiek, który ma w sobie Boży pokój, wie, że nie musi być panem swojego życia. Wie, że to Bóg jest panem jego życia. Bóg nim kieruje. Człowiek nie musi jakby wchodzić w rolę Boga. Ale też jeszcze jedna rzecz. Człowiek, który ma w sobie pokój, nie musi się wstydzić swoich błędów, upadków. Nie musi ich ukrywać przed Bogiem, nie musi ich odwlekać, ale też nie musi ich usprawiedliwiać. Człowiek, który ma pokój Boży, wyznaje swoje błędy, bo wie, że Bóg za to go nie skreśla. Bóg rozgrzesza. I to jest, drodzy, życie w atmosferze Bożego pokoju. Wydaje się, że ten Boży pokój jest jakby odpowiedzią na to pierwsze pytanie. Jaki jest sens życia? Może dla apostoła Pawła sensem życia jest właśnie znalezienie tego pokoju. Sens życia to mieć pokój w Bogu. I wtedy, drodzy, zmienia się jakby nasze patrzenie na życie. Życie przestaje być zagadką, przestaje być problemem, przestaje być usprawiedliwianiem siebie, przestaje być próbą nadania sensu swojemu życiu albo też próbą tego, żeby swoje życie cenić. Wtedy to Bóg daje nam sens i wtedy w Bogu cenimy swoje życie. A zatem sensem życia znaleźć pokój w Bogu. Pytanie drugie, jakie zadaliśmy, co po śmierci? Myślę, że Paweł mówi tu wyraźnie, idąc dalej, o nadziei chwały Bożej. Jeśli powiedzielibyśmy, pokój Boży jest naszą odpowiedzią na tu i teraz, to słowo o chwale Bożej jest odpowiedzią na przyszłość. Paweł mówi o życiu w nadziei. Człowiek wierzący ma coś wspaniałego, ma nadzieję. Oczywiście powiemy, każdy człowiek ma nadzieję. A gdyby jeszcze tak popatrzeć dokładniej, to powiemy, że każdy człowiek ma nadzieję w Bogu. Różnica jest tylko taka, że niektórzy ludzie mają nadzieję w Bogu dopiero wtedy, kiedy wszelkie inne rodzaje nadziei zawiodą. Wtedy jest nadzieja w Bogu na zasadzie ostatnia deska ratunku. A dla apostoła nadzieja w Bogu to jest jakby coś stałego. Człowiek wierzący ma zawsze nadzieję w Bogu. Nie tylko wtedy, kiedy jest mu źle, ale też wtedy, kiedy jest mu dobrze. Kiedy czuje pokój, szczęście, to do tego ma jeszcze nadzieję. I ta nadzieja ma konkretny kształt, bo Bóg ją daje. Kiedy mówimy o naszych nadziejach, wiemy, że one mają różne kształty. A tymczasem nadzieja w Bogu jest konkretna. Nie musimy, drodzy, zgadywać tego, co będzie, jak będzie. Nie musimy sami sobie wymyślać naszej nadziei. Nie musimy nawet mówić sobie, że to my jesteśmy dla siebie nadzieją. Bo to nie jest takie proste. To Bóg jest nadzieją. Jego chwała i nowe życie. Ale tu, drodzy, powstaje to trzecie, ostatnie, ale najtrudniejsze pytanie. Jaki jest sens cierpienia? Apostoł mówi o tym w bardzo taki zagadkowy sposób, a nie tylko to, chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. To jest może taka odpowiedź, której się nie spodziewamy. Chlubić się z ucisków. Nie tylko jakby z ucisków, które przynosi nasze życie, czyli z chorób, wypadków, bo myślę, że Paweł ma tu bardzo wyraźnie na myśli uciski płynące z wiary, czyli konsekwencja tego, że jesteśmy człowiekiem wierzącym. Z tego płynie błogosławieństwo, ale też z tego płyną pewne uciski. Są z tego pewne minusy. I apostoł powiada, jest to coś, z czego można się chlubić. Są to trochę dziwne słowa. I myślę, że w sprawach ucisków i cierpienia my niekiedy nie mamy odpowiedzi. Nie mamy odpowiedzi takiej, jakbyśmy chcieli. Nie mamy odpowiedzi takiej, która by nam dała satysfakcję. Ale może, drodzy, jest tak, że czasami takiej odpowiedzi nam nie trzeba. Bo kiedy mówimy o pokoju, kiedy mówimy o tym, co po śmierci, o nadziei, to są pewne rzeczy, o których możemy rozmawiać spokojnie. Ale kiedy mówimy o cierpieniu, jest już inaczej. Kiedy człowiek jest pogrążony w ucisku czy w cierpieniu, wiemy, że staje się często emocjonalny, nerwowy. Do takiego człowieka czasami nie docierają słowa. Kiedy coś nas bardzo boli, to prędzej chcielibyśmy lekarstwa niż słowa. Chcielibyśmy środka przeciwbólowego niż pocieszenia. Bo ten ucisk staje się tak trudny, tak bolesny. I dlatego myślę, że ostatnią odpowiedzią jest Boża miłość. Apostoł Paweł mówi, miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. I to jest czasami najlepsza odpowiedź. Nie wiemy, dlaczego chrześcijanie muszą znosić ucisk. Nie umiemy tego wytłumaczyć. Ale wiemy, że Bóg jakby daje nam taki środek, taką przeciwwagę i to jest Boża miłość. Czasami podkreślamy to nawet w liturgii, kiedy mówimy o Bożym działaniu. Mówimy, pokój Boży przewyższa wszelki rozum, miłość przewyższa wszelkie cierpienie. I może tu jest tak samo. Apostoł Paweł w tej Bożej miłości chlubi się z ucisków. Są mu one nieprzyjemne, są bolesne. Ale apostoł stoi nadal po Bożej stronie. Apostoł wie, że stoi jakby na granicy dwóch światów. Świata, który jest tu i świata Bożego. I apostoł być może rozumie to jako ból narodzenia. To, że aby dostać się w pełni do Boga, człowiek musi w bólach się rodzić. To musi boleć. Człowiek musi cierpieć. Ale wie, że cierpi dla Boga, dla Bożej sprawy. Dlatego apostoł powie tak ciekawie, chlubimy się z ucisków. Nie wstydzimy się ucisków. Bo kiedy człowiek cierpi, to czasami nie chce o tym nawet mówić i się tego wstydzi. Albo też uważa, że cierpienie go poniża. I to jest, drodzy, zawsze pewne zagrożenie. Cierpienie może nas zniszczyć, podłamać, wpędzić w zwątpienie. Dlatego wszystkim nam potrzeba tej Bożej miłości, tego Bożego lekarstwa, bo wierzymy, że miłość potrafi przynieść ulgę w cierpieniu. Potrafi dać człowiekowi tak wielką siłę, że człowiek powstaje. Człowiek zachowuje pokój i nadal trzyma się Boga. Te ciekawe słowa, chlubimy się z ucisków. Ucisków, które nie są karą dla nas, ale są może drogowskazem. Uciski pokazują nam, że dokąd zmierzamy. Nie stoimy w miejscu, ale jesteśmy w ruchu. I może to jest tak, że kiedy będziemy w tym Bożym świecie, to docenimy ten prawdziwy Boży świat. Docenimy dlatego, że wiedzieliśmy, co to jest ucisk i docenimy Bożą wieczność. Nie ma tu może jednej dobrej odpowiedzi, dlatego niech Boża miłość będzie dla nas odpowiedzią. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci z całego serca, że ulitowałeś się nad nami i dałeś nam Syna swego Jezusa Chrystusa. Wyznajemy przed Tobą, że nie jesteśmy godni Twojej łaski. Zasmucamy Cię naszymi grzechami i prosimy, odpuść je dla Syna swego. Spraw, abyśmy mogli ostać się przed Tobą, prowadzić święte, czyste, nienaganne życie. Dopomóż nam w łasce swojej, abyśmy cierpliwie znosili krzyż, hańbę i poniżenie. Daj nam swoją miłość, rozbudź nadzieję i daj to przekonanie, że gdy z Tobą cierpimy, to wtedy w wieczności wyniesieni do chwały będziemy. Prosimy o moc Twojego krzyża, niech spłynie na nas, na nasz kraj, na nasze rodziny, na nasz Kościół. Prosimy, wzmocnij nas swoim słowem. Pociesz nas, kiedy pokutujemy i kiedy się smucimy. Dopomóż, abyśmy bez obawy też opuścili ten świat i mogli z Twoim Synem powstać do nowego życia. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa. Amen. Z ogłoszeń parafialnych podaję do wiadomości. W niedzielę 7 marca nabożeństwa w Skoczowie o godzinie 8 młodzieżowe z komunią i o godzinie 10 w Dębowcu, o godzinie 8.30 z komunią, w Simoradzu o 10 z komunią i w Pierscu o 10, a także szkółki niedzielne. W piątek 5 marca odbędzie się nabożeństwo o 17 z okazji Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. W tym roku liturgia nabożeństw przygotowana została przez kobiety z Kamerunu. Kazanie wygłosi magister teologii Katarzyna Kowalska. Można odebrać nowy numer zwiastuna, a także informatora parafialnego. W środę odbędzie się zebranie koła pań o 17, w piątek spotkanie młodzieży po nabożeństwie i w sobotę spotkanie młodzieży starszej o 18. We wtorek o godzinie 20 odbędzie się zebranie Skoczowskiej Rady Parafialnej. Parafia Ewangelicka Augsburska w Bładnicach zaprasza na sobotę 6 marca na godzinę 17. Odbędzie się tam spotkanie pod hasłem Być mężczyzną, które poprowadzi wykładowca duszpasterstwa dorosłych z CME. Szczegóły na plakacie w gablotce. Z żałobnej karty podaję, że zmarł świętej pamięci Waldemar von Fara, lat 69, zamieszkały Skoczów, ulica Parkowa 12. Pogrzeb jutro o godzinie 12 w Skoczowie. Zmarł także świętej pamięci Paweł Chławiczka, lat 75, zamieszkały Łączka 53. Pogrzeb jutro o 14 w Ogrodzonej. Zmarła również świętej pamięci Stefania Sikora, lat 70, zamieszkała Wilamowice, ulica Pod Lasem 30. Data pogrzebu jeszcze nie została ustalona. Tyle ogłoszeń, przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Thank you. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Pan jest mocą i pieśnią moją. Jezus Chrystus wczoraj i dziś niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swą ku Tobie i da Ci swój pokój. Amen. Thank you.